www.attableek.com, The Reviver of Iman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا من بد نتحدث فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أخرجه البخاري في صحيحه. آج کا جو موضوع ہے، جو سبجیکٹ میں نے آج کے لیے جو اختیار کیا ہے، وہ اس کا تعلق فون سے ہے. آپ میں سے کتنے لوگ فون استعمال کرتے ہیں؟ کوئی نہیں، ماشاءاللہ. تو پھر ہاتھ اٹھاؤ، یہ کوئی سونے کا وقت نہیں، ماشاءاللہ. اور واٹس ایپ کون استعمال کرتا ہے؟ واٹس ایپ، ماشاءاللہ. عام متن بیانات میں کوئی بات نہیں کرتا ہے آپ کے ساتھ، وہ بیان کرتے ہیں. میں تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ماشاءاللہ آپ سے بھی میں کچھ سیکھوں کہ ماشاءاللہ اتنے لوگ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں. واٹس ایپ یہ ایک نئی چیز ہے. واٹس ایپ یہ ایک ذریعہ ہے کہ آسانی سے آپ کسی اور کے ساتھ اتصال، یعنی کچھ باتیں کرنی ہو یا کچھ میسج بھیجنا ہو، تو بہت آسانی سے ہو سکتا ہے واٹس ایپ کے اوپر. اور یہ تو ایک ابھی ایک وسائل میں سے ہے. کسی دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے لیے، چاہے وہ کتنا دور ہو، کسی اور ملک میں ہو. آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ میں اردو میں بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں، تو شاید اس میں کافی غلطیاں بھی ہوں، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں پہلے سے. لیکن یہ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ بہت اہم ہے. تو اس طرح کے کافی ذرائع ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، اور اس طرح کے کافی ذرائع ہے جو نئے ہیں، اور اگر آپ تک ابھی آئے نہیں ہیں تو وہ چند سال میں آ جائیں گے. بعض لوگ، آپ میں سے کم از کم 20% لوگ اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں، اور وہ مطلب ہے کہ پوری دنیا پر ایسی چیزیں چھائی ہوئی ہیں، کتنے ملین لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں مجھے کچھ دینی جو مسائل اس کے ساتھ جو متعلق ہیں، مجھے بس وہ بیان کرنے ہیں آج. اور یہ عام مسائل ہے، یعنی یہ اسی کے ساتھ خاص نہیں ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں. چند سال پہلے، یعنی مطلب ہے کہ کوئی میرے خیال میں 20 سال پہلے، میں ایک گاؤں میں گیا. میں تو انگلینڈ سے آتا ہوں، تو کبھی ایک مرتبہ میں یہاں آیا تھا، تو کسی گاؤں میں کسی کی ملاقات کے لیے میں چلا گیا. تو گاؤں کے اندر میں داخل ہوا چلتے، تو کچھ لوگ وہاں وہ چار رستے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے انٹرویو شروع کر دیا میرا، کہاں سے ہے، کہاں جا رہے ہیں، کیوں آئے ہیں، یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا کہ ماشاءاللہ ان لوگوں کو کافی فکر ہے کہ گاؤں میں کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے، تو سب پوچھ لیتے ہیں. کسی نے چائے کے بارے میں تو نہیں پوچھا مجھے، لیکن یہ سارا انٹرویو تو لے لیا. تو میں نے ادب کے ساتھ، مؤدبانہ انداز سے جواب دے دیا. مجھے تھوڑی جلدی بھی تھی، کسی سے ملاقات کرنی تھی. پھر تھوڑا آگے گیا تو ایک دوسرا چار رستہ آیا، تو وہاں بھی کچھ لوگ بیٹھے، تو انہوں نے بھی انٹرویو شروع کر دیا. تو اس وقت تو میں نے سوچا کہ بس ابھی میرے اندر اتنا صبر کا وہ پیمانہ ہے ہی نہیں، تو میں نے پھر جلدی جلدی جواب دے کے پھر وہاں سے میں نے چھٹکارا حاصل کر لیا. پھر میرے خیال میں ایک تیسرا بھی گروپ آیا, تیسرا بھی ایک تیسری بھی جماعت تھی وہاں, تو میں نے تو دور سے ہی سلام کر کے میں آگے چلا گیا. اس کے بارے میں جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ, ابو سعید الخدی رضی اللہ عنہ یہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ راستوں میں بیٹھنے سے گریز کرو, یعنی راستے میں بیٹھا نہ کرو. تو صحابہ نے یہ فرمایا, صحابہ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے تو یہ ضروری ہے. سے کہ وہ کافی شاپس نہیں تھی ان دنوں میں, یہ ہوٹل وغیرہ اس طرح کی باتیں وہاں نہیں تھی, تو وہ کہاں جمع ہوں گے. تو کہتے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کبھی یہ جمع ہو, اس لیے کہ ہم اس میں اہم باتیں کرتے ہیں, اس میں ہمارے اہم مشورہ وغیرہ ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ انکار کر رہے ہیں نہ بیٹھنے سے, یعنی اگر آپ کو بیٹھنا ہی ہو تو پھر اس کے کچھ حقوق ہے جس کو آپ کو ادا کرنا پڑے گا, راستے کے کچھ حقوق ہے اس کو آپ ادا کریں. تو کیا حقوق ہے؟ صحابہ نے یہی پوچھا کہ وما حق الطریق, کیا حقوق ہے راستے کے, کیا حقوق ہیں؟ آپ کے گاؤں میں تو میرے خیال میں ایسا کوئی بیٹھتا نہیں ہوگا, یہ تو کسی اور گاؤں کی بات کر رہا ہوں میں, بہرحال آپ کو پھر بھی سنا دوں شاید کسی کو فائدہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اس کے حقوق یہ ہے کہ ایک تو آپ کی نگاہ کو نیچی رکھیں, دبی رکھیں, تاکہ جس چیز کو آپ کو نہ دیکھنا ہو یا نہ دیکھنا چاہے, یا حرام ہو یا مکروہ ہو یا بس نہ دیکھنا چاہے, وہ اس کا اہتمام آپ کو نہیں کرنا چاہے, تو پھر وہ اس سے مطلب ہے کہ آپ آنکھ نیچی رکھیں. ایک نمبر دو, کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہو تو اس کو ہٹائے وہاں سے. اور ایک دوسری حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے شعبوں کا بیان کیا کہ اس میں 77 یا اس طرح 70 سے زائد ایمان کے شعبے ہیں, جس میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور سب سے ادنا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہو اذا اس کو ہٹا دو, یہ سب سے ادنا درجہ ہے. ابھی اس پر تھوڑی دیر ہم غور کریں کہ اگر ہم چل رہے ہو اور راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہمیں نظر آئے, ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا اس وقت رویہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایسی چیز کہ ہم نے تو سنبھل کر ہم وہاں سے گزر گئے, ہمیں کچھ نہیں ہوا, لیکن اگر کسی اور کو اس سے کچھ ہو سکتا ہے تو ہمیں ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ یہ ایک ایمان کا ایک شعبہ ہے کہ اس کو ہم ہٹا دیں. اگر ہم نے اس کو نہیں ہٹایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایمان کے شعبوں پر عمل نہیں کیا ہے, ہماری ایمان کا جو ابھی وہ اتنی زیادہ طاقتور, اس کا درجہ ابھی اتنا طاقتور نہیں ہے ہمارے دل میں, تو وہ تو کم از کم ایک بات ہے کہ وہ اس کو ہٹایا جائے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا, پھر فرمایا کہ ورد السلام, لوگوں کو سلام کا جواب دو, لوگوں کو سلام کا جواب دو. اور اس کے بعد الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, اگر آپ نے کوئی اگر کسی کو دیکھا کہ اس کو آپ کو اچھی بات بتانی ہو, اچھی بات کا کوئی امر کرنا ہو تو اس کو کرو, اور اگر کوئی خراب چیز کوئی کر رہا ہے تو پھر اس کو روکو, یہ بھی اس کا حق ہے. اگر آپ کو بیٹھنا ہی ہے تو پھر یہ سب ان سب حقوق کو آپ کو ادا کرنا پڑے گا. تو بہرحال یہ حدیث ختم ہو گئی. تو اگرچہ یہ حدیث راستوں کے بارے میں ہے کہ کوئی وہاں بیٹھا ہو اس کے بارے میں, لیکن یہ اور بھی جگہوں پر وہ لاگو ہوتی ہے. مثلا یہ جو آن لائن ہم واٹس ایپ کے میسج بھیجتے ہیں وغیرہ, اس میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں. آن لائن فیس بک وغیرہ, کسی کوئی فیس بک پر ہے؟ یہاں آپ ہیں ماشاء اللہ, ایک ہی ہے کوئی؟ نو بڑی آن فیس بک, ماشاء اللہ, چلو دو ہے. بہرحال تو اس پر بھی یہ ساری چیزیں نظر آئے گی آپ کو, تو وہ بھی غد البصر, رد السلام, امر بالمعروف نہی عن المنکر, یہ سارا وہاں بھی وہی چیز لاگو ہوگی. یہ ہر جگہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے. عامتاً واٹس ایپ میں پرابلم یہ ہوتا ہے, یہ سارے میسیجز کے اندر, یا یہ چاہے فون کے اوپر نہ ہو ایسے ہی بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, کسی بھی انسان کے لیے اتنا جھوٹا قرار دینے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے پہنچا دے. اور یہ فون پر کافی ایسا ہوتا ہے, کہ آپ نے کسی چیز کو سنا, کسی نے آپ کو بھیجا, آپ نے فورڈ کر دیا, آپ نے کسی اور کو بھیج دیا, آپ نے اس پر عمل بھی نہیں کیا, بس وہ ایک اچھی بات ہے, کبھی بری بات ہوتی ہے, بس فورڈ کر دیا, اور اس میں بہت سارے نقصان ہیں. صرف انہی چیزوں کو آپ کسی اور کو پہنچاؤ جس پر آپ عمل کریں, یا واقعی جس جو آپ کے قلب پر بڑا اثر انداز ہو کوئی چیز, وہی آپ کسی کو آگے پہنچائے, ورنہ یہ ہر چیز پہنچاتے رہتے ہیں, اس سے پھر لوگوں کو بے اعتنائی ہو جاتی ہے. اس سے ہر روز اگر آپ کو کئی سو چیزیں مل رہی ہیں, پہنچ رہی ہے آپ کو, تو پھر اس کو پھر آپ دلی دلی کریں گے, اس کو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اگر کسی کو بات پہنچائیں, ضرور پہنچانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بلغوا عنی ولو آیا, یعنی کوئی بھی اچھی بات ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو ملی ہو تو آگے پہنچا دیں. یہ تو ایک بات ہے, لیکن اس کے اندر ایک اہتمام سے اس کو پہنچانا, ایک ادب سے پہنچانا, ایسا ہی نہیں کہ بس جو بھی آیا وہ پہنچا دیا سب. دوسری بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں انگلینڈ میں تھا, تو ایک کسی اور ملک سے ایک عالم شخص آئے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کا نمبر دے مجھے. میں نے دے دیا نمبر. چند گھنٹوں میں میرے فون پر کافی میسیجز ان کے طرف سے آنے لگے. یہ نہیں کہ کوئی خاص میسیج کہ آپ کیسے ہیں کیا ہے, یہ نہیں, بس وہی جو ان کو پہنچ رہا تھا وہ مجھے بھیج رہے تھے. میں نے کہا کہ میں نے فوراً ان کو لکھا, میں نے کہا کہ اس سے مجھے ہٹا دو, میرے پاس اس کا وقت نہیں ہے. اس سے کہ اگر 10-20 اس طرح کے نمبر سے آپ کو چیزیں ہر روز ملیں, وہ کئی سو ہو جاتی ہیں, اس میں فائدہ نہیں ہوتا ہے. اور کسی کو اس طرح کا ایزا دینا ان کو, اس سے کہ ہمارے یہاں ایک لفظ ہوتا ہے ظلم, سب استعمال کرتے ہیں ظلم کا لفظ, ہم سب استعمال کرتے ہیں, لیکن اس کی تعریف کیا ہے, ظلم کا مطلب کیا ہے, کوئی بتا سکتا ہے ظلم کی تعریف کیا ہے؟ علماء نے ظلم کی تعریف کیا لکھی ہے, وہی وضع شیء فی غیر محلہ, کسی چیز کو اپنے محل کے باہر رکھنا. مثلا اگر آپ کے سامنے میں ایسا ہی بیان ایک گھنٹے تک چالو رکھو اور آپ لوگ سو رہے, تو پھر یہ بھی آپ پر ظلم ہوگا. اس لیے کہ یہ وقت الشیء فی غیر محلہ ہی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ کسی نے بتایا ان کو کہ آپ اور ہمیں بیان دیں, یعنی اور دنوں میں, تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, ہمیں اس کو ہر روز بیان کرنے سے پھر لوگ اکٹا جاتے ہیں. ہر چیز کا ایک وقت اور موقع ہوتا ہے, تو اس میں بھی یہ بھی ظلم ہوگا کہ آپ کسی کو ایسے میسیجز بھیجتے رہے جن کو وہ پڑھیں گے نہیں. اس میں ایک اور ظلم یہ ہوتا ہے کہ واٹس ایپ اور یہ فون میسیجز سے کبھی لوگوں کو مطلب ہے کہ قبل از وقت ان کو مارا گیا ہے. مثلا یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فلاں شیخ یا فلاں بزرگ ان کا انتقال ہو گیا, اور دو منٹ نہیں ہوئی یا پانچ منٹ, اور پھر دوسرا میسج آ رہا ہے کہ نہیں نہیں وہ بہت سخت بیمار ہے, وہ بھی ان کا انتقال نہیں ہوا ہے. پتہ نہیں یہ میسیجز کہاں سے آتے ہیں اور خواہ تشویش پیدا کرتے ہیں لوگوں میں. تو اس سے بڑا احتیاط, اس سے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اس لیے کہ میں اس وجہ سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ ابھی تو صرف واٹس ایپ ہے, لیکن جو تحقیقات چل, جو ریسرچ چل رہے اور جو نئے اس طرح کے وسائل جو آ رہے ہیں, وہ تھمنے والے نہیں ہیں, وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں, وہ تو اور زیادہ آئیں گے. اور اس کے لیے کوئی نیا فقہ کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمیں باتیں بتائی ہیں وہ بالکل اس کے اوپر وہ مطلب ہے کہ چسپہ ہو سکتی ہے, بس اس کے اوپر اگر ہم عمل کریں گے تو اس میں جو خرابیاں ہیں اسے بچیں گے. یہ تو بہت آسان ہے کہ کوئی یہ فتویٰ دے دے کہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں, یعنی یہ تو سست فتویٰ ہے, اس میں یہ نہیں کہہ سکتے ہم. اس لیے لوگ, اس میں کافی فوائد بھی ہیں لیکن اس کے نقصان بھی ہیں, تو بس ہمیں اپنے آپ کو اس کے نقصان سے بچنے کے عادی بنا, اپنے آپ کو عادی بنانا ہے, تاکہ پھر اس کا جو فائدہ ہے اس سے ہم فائدہ حاصل کر سکیں, اور جو اس کے نقصانات ہیں وہ ہم اس سے گریز کر سکیں. دوسری بات, آج کل تقریباً ہر آدمی کے فون پر وہ کیمرہ بھی ہوتا ہے, اور لوگ لوگوں کے پکچر کھینچتے ہیں. میں یہ مسئلہ بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ کی تصویر کرنا یا حلال یا حرام ہے, اس میں تو مفتیان کرام کا اختلاف ہے, وہ اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. کسی عالم کا بیان آپ نے ریکارڈ کر دیا وہ ایک الگ بات ہے, وہ تو آپ ان علماء سے پوچھ لیں. میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر مثلا آپ کا دوست یا کوئی اور بیٹھا ہے آپ کے ساتھ گاڑی میں ہے کہیں اور ہے اور وہ مثلا سو جائے یا وہ کوئی چیز کر رہا ہے اور آپ نے اس کا فوٹو کھینچ لیا پھر سامنے کسی اور کو بھیج دیا یا دکھا دیا, میں اس کو بالکل سخت حرام سمجھتا ہوں. اس لیے کہ یہ کسی اور کی جو خاص پرائیویسی وہ اس کو شاک کرنا ہے, یعنی وہ یہ تو کسی کی حرمت کو کی پامالی ہے اس میں. اس لیے کہ کسی کی تصویر کھینچنا یہ تو ایک بہت مطلب ہے کہ ایک نفسی چیز ہوتی ہے کہ مجھے کسی غیر مناسب حالت میں کوئی دیکھ لے, اور اگر آپ نے اس کی تصویر ہی کھینچ لی اس غیر مناسب حالت میں تو وہ تو کتنا سخت گناہ اس میں ہوگا, اور پھر آپ نے آگے بھیج دیا وہ تو پھر غیبت ہو جائے گی اس میں. اسے غیبت کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کی کوئی ایسی بات کی جو جس سے وہ مطلب ہے کہ جس سے وہ ناراض ہو, تو کسی کو فوٹو بتایا وہ ویسے ہی بات ہے. تو یہ ایک اور اس سے خرابی ہوتی ہے کہ لوگ پکچر لیتے پھر دوسرے کو بھیج دیتے کہ دیکھو یہ دوستوں میں یہ ہوتا ہے عام مطلب, تو اس سے بھی مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے, کل کلام ابن آدم علیہ لا لہ الا ذکر اللہ وما والاہ او عالم او متعلم. انسان کا ہر کلام, اور کلام کا یہ لفظ کلمہ سے آتا ہے جس کا مطلب کسی چیز کو کاٹنا, یعنی ایک الفاظ کو کاٹنا, یہ اس کی اصل ہے. تو جو بھی, اور لفظ کا مطلب کسی چیز کو پھینکنا, یعنی زبان سے ہم الفاظ کو پھینکتے ہیں, اسے اس کو لفظ کہتے ہیں. الکلمۃ لفظ وضع لمعنی المعلوم. تو بہرحال جو بھی انسان کلام کرے گا, یعنی جو بھی اپنی زبان سے بات نکالے گا, کوئی بھی بات ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترتیب ہے اس حدیث کے اندر وہ یہ ہے کہ وہ انسان کے اوپر وبال بن کے آئے گا. یہ عام بات بتا دیا, یہ عام قاعدہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بھی بات کوئی بھی انسان نکالے گا وہ اس کے اوپر وبال ہوگی. پھر اس کے بعد اس سے استثناءات کیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو استثناءات ہیں وہ کم آمدن وہ کم ہوتے ہیں. جو اصل قاعدہ وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بات جو بھی ہم بات کریں گے وہ اس سب کا ہمیں جواب دینا پڑے گا, اس سب کا حساب ہوگا, یوم الحساب کو سب کا حساب ہوگا. تو اس میں مستثنیات کیا ہے؟ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں الگ کی وہ یہ ہے کہ یا تو آپ کوئی ذکر اللہ, اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کوئی بات کریں, وما والاہ ہو, یا اس کے متعلق کوئی بات کریں, کسی کو ترغیب, یا تو آپ ذکر کریں یا اس کی ترغیب دیں. اور ذکر کی ترغیب کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھو, لیکن اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی ترغیب دے کسی کو, وہ بھی ذکر اللہ ہے. یا پھر آپ کوئی علم پڑھا رہے ہو یا سیکھ رہے ہو تو اس میں جو گفتگو ہوتی ہے اس میں سوال نہیں ہوگا, اس میں آپ کو جتنا کرنا ہو کرو, اس میں بالکل کوئی حساب اور سوال نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ تو سب ثواب کا کام ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی کلام ہو, مثلا آپ نے کسی کو پوچھا کہ آپ کیسے ہیں, کیسے چل رہا ہے, سب ٹھیک ہے, اس کا سوال ہوگا, لیکن یہ تو مباح کلام ہے تو انشاءاللہ اس سے تو ہمیں چھٹکارا ملے گا. لیکن مثلا ابھی دو تین ہفتے پہلے میں کسی مدرسے میں گیا تو وہاں ایک استاذ وہاں کے ملے جو میرے ساتھ تقریباً 25 سال پہلے ایک ہی کمرے میں ہم نے مدرسے کے زمانے میں گزارا, ایک ہی کمرے میں ہم نے وہ ایک سال گزارا تھا. تو بہت سال کے بعد ان کی ملاقات ہوئی تو ان سے بات ہونے لگی, تو کچھ اور جو ہمارے ساتھی تھے اس کمرے کے اندر ان کا تذکرہ آیا. تو کہا کہ ہاں وہ تو لندن میں رہتے ہیں, یہ ہے وہ یہ کام کرتے ہیں. پھر انہوں نے یہ بات چھیڑ دی کہ میں نے سنا کہ ان کا ڈیوورس ہو گیا ہے, ان کی طلاق ہو گئی ہے, یعنی کئی سال پہلے ان کی طلاق ہو گئی تھی, اور چونکہ وہ میرے علاقے میں رہتے تو میں اس کا پورا قصہ میں جانتا ہوں, اس لیے کہ اس کی جو اہلیہ تھی وہ ہماری فیملی سے ان کا اچھا تعلق ہے تو مجھے معلوم تھا ان کا پورا کیس. تو جب انہوں نے یہ شروع کی میں نے کہا کہ حضرت ابھی میرے خیال میں یہ بات وہ حرام کے درجے میں پہنچ رہی ہے, کل کلام ابن آدم علیہ. اب تک تو ہم ٹھیک تھے کہ بس وہ کیا کر رہے ہیں, کیا کسی کی فکر ہو, وہ ٹھیک ہے. اس سے آگے پنچات, اور یہ پنچات حرام, اس لیے کہ اس میں غیبت ہوگی. تو آپ کو بس یہ دیکھنا ہے, یہ بتانا ہے کہ اس کی ایک حد ہوتی ہے, حلال حد ہوتی ہے, مباح حد ہوتی ہے, اس کے بعد پھر بہت آسانی سے. اور اخلاق کے اعتبار سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے, وسافر فإن في السفر خمس فوائد. آپ سفر کرو, اس میں آپ کو پانچ فائدے ملیں گے. پھر انہوں نے فائدے کو وہاں ذکر کیا ہے. ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کا اخلاق, آپ کے اخلاق سدھر جائیں گے. کیسے سدھر جائیں گے؟ تو مجھے اس کا ایک تجربہ ہوا. میں انگلینڈ میں ہی رہتا ہوں, اور عامتاً ہمارے طبقوں میں غیبت بہت آسانی سے, بہت اس کو خفیف سمجھتے ہیں ہم, اور آرام سے ہم غیبت کرتے ہیں بلا کوئی جھجک, یعنی بلا کوئی سوچ. اور اگر کوئی غیبت نہیں کرتا ہو تو ہم سوچتے کہ یہ کیوں باتیں نہیں کہہ رہا ہے ہمیں, یعنی یہ کیوں باتوں کو مطلب کہ اپنے پاس رکھ رہا ہے. پھر میں امریکہ گیا, وہاں کیلیفورنیا, وہاں امامت 8 سال کی. وہاں میں نے دیکھا کہ ہمارے جو مصلی تھے وہ اس طرح غیبت نہیں کرتے تھے. اگر کسی کے بارے میں تذکرہ بھی ہو رہا ہو تو جب اس کی برائی پر آتے تھے تو پھر وہ تھوڑے رک جاتے تھے, طلبہ تھے. تو وہاں جا کر پھر مجھے پتا چلا, وہاں جا کر احساس ہوا کہ ہمارے یہاں غیبت تو بہت آسانی سے ہوتی ہے, اور گاؤں میں تو اور کوئی بات کرنے کی مطلب ہے کہ کوئی اور سبجیکٹ ہوتا ہی نہیں. شہر میں تو ماشاءاللہ کافی لوگ آتے جاتے ہیں تو بہت سارے مطلب ہے کہ ٹاپکس ہوتے ہیں, لیکن گاؤں میں تو کتنے ٹاپکس ہوتے ہیں, کچھ نہیں. اسی وجہ سے گاؤں میں تو ہر آدمی کا ہر چیز اس کو معلوم ہوتی ہے. اگر آپ نے بس پوچھ لیا تو اس کا پورا آپ کو پتا نہیں 30-40 سال کا وہ ہسٹری بتا دے گا, اور یہ بالکل ناجائز. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی کوئی آپ کے پاس مشورہ لینے کے لیے آئے کہ فلاں شخص کے ساتھ یا فلاں گھر میں مجھے شادی کا ارادہ ہے, نکاح کا ارادہ ہے, تو اس میں تو آپ کو صحیح طور پر بتانا پڑتا ہے جو بھی کچھ غیبت, یہ اس کو جائز غیبت کہتے ہیں, کچھ بتانا پڑتا ہے اگر بہت اہم ہو. لیکن اس کی بھی انہوں نے حد مقرر کر دی, صرف وہی بات آپ بتائیں جو اس نکاح کے اندر کچھ اثر ہو کر سکتی ہے, یعنی بالکل جو مناسب اس کے مناسب بات ہو, اسی حد تک وہ بھی در در کے. یعنی کہ پھر اس کی پوری زندگی کی آپ نے بات بتا دی. ہمارے یہاں تو کافی لوگ ایسے ہوتے کہ پہلے انہوں نے کچھ خراب کام کر دیا ہو, پھر توبہ کر لی, ابھی ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی ہے, اس کو بھی نہیں چھوڑتے ہم. 10 سال سے ماشاءاللہ وہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے, اور ماشاءاللہ تبلیغ میں بھی جا رہا ہے, لیکن اس کا بھی وہ 20 سال پہلے کی بات ہم شروع کر دیتے ہیں. حدیث میں یہ ہے, اور مجھے جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی کئی زمانے سے پہلے, بہت ڈر لگا تھا. اگر کسی نے کوئی برا کام کیا ہو پھر توبہ کر لی ہو, اور آپ نے اس کو پھر کیا ہوا, اس کو تانا دیا ہو اس کے بارے میں, ہاں اس گناہ کے اوپر آپ نے, حالانکہ اس نے توبہ کر لیا, اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ قبول بھی کر لیا ہو, آپ کا آپ کی وفات نہیں ہوگی قبل یہ کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اسی میں ملوث کریں گے. جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی تو اتنا ڈر لگا, ایسے کہ جب چھوٹے ہم تھے تو ظاہر بات ہے کہ ہم اس طرح کرتے رہتے, لیکن یہ بڑوں کی بھی عادت ہوتی ہے کہ کسی نے برا کام کیا ہو تو بس پھر اس کو تانا طنز دیتے ہی رہتے ہیں. یہ بہت غلط ہے, بہت غلط ہے. تو کل کلام ابن آدم علیہ لا لہ الا ذکر اللہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ التجار یحشرون یوم القیامۃ فجارا الا من بر الا من کیا ہے الا من بر وصدق. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تجار, سب تجار, یہ پہلے عام قاعدہ بیان کیا کہ تمام تجار وہ یوم القیامہ, قیامت کے دن وہ فاجر, وہ فجار ہو کر ان کو جمع کیا جائے گا. پھر کچھ اس سے استثنا کر دیا. عام متن یہ ہوتا ہے کہ تجارت میں کچھ جھوٹ بولنا پڑتا ہے, جیسے کہ اس سے پھر آپ مطلب ہے کہ جیسے کہ میں یہاں رہا ہوں کپڑا لینے کے لیے میں جاتا تھا تو وہ پوری گارنٹی دیتے تھے کہ چھیے گا نہیں, یہ ہے وہ ہے, اور پھر آپ نے وہ بنا لیا اور پھر ٹھیک ہے, پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے تو ابھی بنا لیا اس سے کہ آپ کو مطلب ہے کہ کوئی ریفنڈ بھی نہیں ملے گا, آپ کو پیسے بھی واپس نہیں ملیں گے, صرف آپ کو بیچنے کے لیے قسمیں اٹھاتے ہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں, آپ کو برکت ہوگا اگر آپ نے بالکل صدق سے کام لیا, لیکن عام متن اپنی بے کو فروغ دینے کے لیے کچھ نہ کچھ جھوٹ بولنا پڑتا ہے, جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. عرب ممالک میں تو قسمیں تو بہت ایسے عام کھاتے رہتے ہیں, تو شاید اس وجہ سے وہاں فرمایا ہوگا. تو عام قاعدہ یہ ہے کہ ان کو فجار کے طور پر جمع کریں گے, الا من صدق, الا یہ کہ وہ اس نے سچ بولا اور اس نے مطلب کہ نیکی سے کام کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تجارت چھوڑ دو, آپ تو نہیں چھوڑیں گے, لیکن ایک اور حدیث ہے کہ ماشاءاللہ تجارت سنت ہے تو اس کا فائدہ بھی ہے. تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں کہ یہ جو پنچاک ہے اور کسی اور کے احوال اور اس کے کام میں یہ مطلب ہے کہ زیادہ اس کے بارے میں پوچھ پاچھ کرنا صرف اس وجہ سے کہ آپ کے پاس یہ معلومات پھر ہو, اس کے بجائے آپ حافظ کیوں نہیں بنتے؟ اگر آپ کو اتنی ساری معلومات حاصل کرنی ہو لوگوں کے بارے میں, آپ کا ذہن ماشاءاللہ اتنا وسیع ہو کہ یہ ساری باتیں اس میں کئی سالوں سے یہ ساری معلومات آپ کے ذہن میں رہے گی, تب حافظ بن جائے, وہ زیادہ بہتر ہے اپنے ذہن کو اس میں استعمال کرنے کے لیے. بعض تو ماشاءاللہ ایسے بہت ذہن قوی ذہن لوگ ہیں, یہ ساری باتیں ان کو آتی لیکن بیچارے قرآن کو نہیں سیکھتے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی ہے, اور توفیق کا کیا مطلب, یہ بات ہم یہ لفظ ہم استعمال کرتے رہتے ہیں, توفیق, اللہ اس کو توفیق دے, اللہ ہمیں توفیق, توفیق کا کیا مطلب ہے, اس کی تعریف کیا ہے, ہاں یہ اس کے قریب ہے. امام جرجانی کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جعل اللہ فعل عباده موافقا لما يحبه ويرضى, اللہ تعالیٰ کا کسی بندے کے افعال اقوال وغیرہ کو اپنی رضامندی کے مطابق بنا دینا, یعنی جو بھی ہم کام کرے, جو بھی ہم بات کرے, وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے موافق ہو, یعنی غیبی مدد ہو اس سے, اور یہ ایک ولایت کا درجہ ہے. اس لیے کہ ولایت اسی وقت حاصل ہوگی کہ جب ہم نے فرائض کو پورا کیا. فرائض کو پورا کرنے کے بعد اگر مثلا نماز فوت ہو گئی ہو تو قضا کر لیں, لیکن فرائض کو پوری پابندی کے ساتھ, اس کے بعد پھر نوافل جب ہم شروع کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے رہتے ہیں. جتنے زیادہ قریب ہوتے تو حدیث میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حدیث قدسی میں یہ فرمایا, پھر اس کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اس کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی مطلب کہ اس کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے, اس کی زبان, اس کے قدم وغیرہ, تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ نصرت ہوتی ہے اور پھر وہ توفیق ملتی ہے. اور توفیق کی ضد ہے خذلان, یعنی رسوا, یعنی اللہ تعالیٰ ترک مدد کر دے, کسی کی پھر مدد نہ کرے, پھر اس کو پریشانیاں لاحق ہوتی ہے, پھر ہر کام میں چاہے اس کے پاس پیسے ہو نہ ہو, صحت ہو, لیکن پھر پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ اپنی مدد کو چھوڑ دے تو بس پریشانیاں پھر شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, ہم سب کو, چاہے آپ عالم ہو یا نہ ہو, تاجر ہو, ٹیکسی ڈرائیور ہو, رکشہ ڈرائیور, جو بھی ہو, اللہ تعالیٰ سے توفیق کا مطالبہ کرے اور یہ کہے کہ بس مجھے اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس مختلف طریقے ہیں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے دین کی کچھ خدمت کے لیے وہ قبول کر سکتے ہیں. تو ہم یہی دعا کرتے ہیں اور اسی کے اوپر ہم یہ بات ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. www.attableague.com, the reviver of